فَنَلَانَهُمْ مَا لَانَا صَحَبَ السَّبْتِ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَقُولًا. پہلے یہودیوں کی وہ قباحتیں اور ان کی رافیری فریب کاری بیان کی گئی، اور اب اس آیت میں ان کو دھمکی اور وعید سنائی جا رہی ہے، چاہے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ایمان لاؤ ساتھ اس چیز جو ہم نے نازل کی، یعنی قرآن اللہ کی کتاب، یہ تصدیق کرتی ہے امام تمہارے ساتھ جو تمہاری شریعتیں ہیں ان کی ان قبل نت میں اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، بس ان کو رد کر دیں ان کے پیٹھوں پر، یا ہم ان کو لعنت کریں جیسے کہ ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پر. فکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا امر کیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو وعید سنائی ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چہروں کو گدیوں کی طرح بنا دے، یا اس کو ویسے ہی وہ چہرے سامنے رہے لیکن ان کے ناک کان وغیرہ جو ہیں وہ گدی کی طرح برابر سپاٹ کر کے، یا یہ ہے کہ ان کو بدل دے، اور یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے جیسے اصحاب سبت مسخ ہو گئے. تمہارے متعلق بھی اگر اللہ چاہے تو بندر خنزیر بنانے پر قادر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من عباده، فقد افترى اسما عظیما. مٹا دے تمس سے، تمس کا معنی مٹا دینا، یعنی آنکھیں کان ان کو مٹا دیں ہم، سپاٹ کر دیں، جیسے بدھی میں نہ کان ناک ہوتا ہے نہ آنکھیں ہوتی ہیں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حکموں میں، اس کے علم میں. سمجھ آئی بات کی؟ بھائی فرما دوں نہ ڈالے، اور اللہ بخشے گا باقی گناہوں کو بشرطے کہ وہ مباحد ہو. لیکن یہ شوق جس کے لیے چاہے گا، اور جو شخص کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کد اس طرح اس میں نظیم، اس نے بہت بڑا گناہ کا اس طرح کیا. علم طرح الزکون فتیرہ، فرمایا کیا نہیں پہنچی آپ کے پاس خبر ان لوگوں کی جو اپنے نفسوں کو بڑا پاک بناتے ہیں، اپنے نفسوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے اطاعت گزار ہیں. تو فرمایا بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ جس کو پاک بنائے جس کو چاہے پاک بناتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور تم اللہ کے یہاں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاؤ گے. تو اس آیت میں دراصل یہ استفہام تعجیب کے لیے ہے. امام تفسیر امام قتادہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ یہودی اللہ کے جو دشمن تھے، یہ ان کے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بنا رکھا تھا لوگوں کے سامنے. وہ کہا کرتے تھے نان ابنا اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور کہا کرتے تھے ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، جنت ہے ہی ہمارے لیے. تو ان کا رد کیا ہے. فرما عالم تر الذین فتیلا، عرب میں کھجور کا درخت بہت مانوس اور بڑا پایا جاتا تھا، اور یہ اولین مخاطبین ہیں قرآن کے، اس لیے زیادہ ایسی مثالیں محسوس مثالیں دی ہیں جو درختوں کے ساتھ متعلق ہیں، تو وہ کھجوروں کا زیادہ مثال یا ایسی چیزوں کی جو مخاطبین اولین جس سے مانوس ہیں. فتیل کہتے ہیں وہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک وہ دھاگا سا ہوتا ہے، وہ جہاں اس کی ہوتا ہے نا چیرا، وہ ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو فتیلا سمجھ کر. اور کئی قرآن نے کھجور کے بارے میں یہ مثال دی ہے نقیرا، نکیر جو اس کی پیٹھ پر ایک گڑا سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے قلت میں مثال دینا، جس کا معنی ہم تل برابر کرتے ہیں، اس کا معنی ہم دھاگے کا کرتے ہیں. تو کہیں تتمیر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لفافہ ہوتا ہے نا جیسے پلاسٹک ہوتا ہے لفافہ سا ہوتا ہے پھر اس کی گٹھلی پر اس کو بولتے ہیں. تو یہ مثالیں قرآن نے کثرت سے دی ہیں کیونکہ وہ ان سے مانوس ہیں. فرمایا علم تر انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسم مبینا. دیکھیے کیسے وہ باندھتے اللہ پر جھوٹ کو, اور اللہ وکفا بہ اور کافی ہے وہ اللہ ان کے گناہوں کو کے بارے میں اسم مبینا گناہ ظاہر بہر یعنی کافی ہے یہ اس طرح دیکھیے کتنی کا مرجع یہ جو پیچھے آیا نا افطر یفترون علی اللہ الکذب تو یفترون میں اس کا جو مطلب سمجھا جاتا نا اس طرح یہ اس بہی کا مرجع یعنی کافی ہے یہ اس طرح واضح گناہ ہونے میں واضح جرم ہونے میں سمجھا گیا کافی ہے یہ اس طرح واضح جرم گناہ ہونے میں اس من من گناہ مبینہ من واضح علم تر الى الذين ترسيكم من الكتاب يوم الدين استوى ويقولون الذين كفروا هؤلاء اعظم من الذين امنوا سبيلا. یہ وہ جو جب کعب بن اشرف یہودی اور یعی بن اختب وہ مکہ میں گئے ہیں ان کو انگیخہ دینے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مسلمانوں تم پر بڑی زیادتیاں کی ہیں, تمہارے بڑے اتنے بندے مارے ہیں, تو ان کے مقابلے میں میدان میں آؤ ان کا استحصال کیا جائے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو پہلے تو انہوں نے بتوں کو سجدہ کرایا کہ تم دھوکے باز قوم ہو تو ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے, یہ ان بتوں کو سجدہ کرو اگر تم سچے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ دین ہمارا بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وغیرہ کا. تو انہوں نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کی اور انہوں نے کہا ہم آدمیوں کو پانی پلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کہنے لگے تم ہدایت ان سے کامیاب ہو, تمہارا راستہ صحیح ہے, تم ہدایت والے ہو بنسبت محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا. جس وقت قوم یعنی عمومی طور پر بددھیان تھی اور دلوں میں خیانت آتی ہے نا تو پھر انسان حق سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کون ایسا بے عقل ہے جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ سیرت لوگ آپ کے ساتھی ہیں ان کو ان بیڑیوں جیسا بنائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرمایا کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی تو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ بت تاغوت اور شیطان کے ماسو اللہ کے یقول کافر اور کہتے ہیں کافروں کے لیے ہاؤن امن سبیلا یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں کی بنے سمجھ جو ایمان لائے گا. جب قومی امانت تباہ ہو جاتی ہے نا ملی قومی امانتیں اس میں خیانت آتی ہے تو پھر اسی طرح بے راہ روی کا انسان شکار ہوتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں, فرمایا یہ ہے وہ لوگ کہ اللہ نے ان پر لعنت کی, اور جو شخص کی اللہ اس پر لعنت کرے فلن تجد له نصیرا اس کا کسی کو تم مددگار نہ کہو گے. ام لهم نصیب من الملک یا ان کے لیے حصہ ہے حکومت سے, حصہ ہو حکومت سے کہ اذا لا یؤتون الناس نقیرا پس اس وقت نہیں دیں گے یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی کچھ. یعنی یہ لوگ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ انہوں نے بکواس کیا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت والے ہو بنسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھیوں کے. ان لوگوں کے لیے کچھ بادشاہی ہے, ان لوگوں کے پاس عدالت ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسے فیصلے دے رہے ہیں. فرض کرو ان کے لیے کوئی ایسی سلطنت اور ایسی حکومت مل جاتی تو یہ اتنے بخیل کنجوس مکھی چوس ہیں کہ لوگوں کو یہ تل برابر ان کے حقوق نہ دیتے. ہم یا سدون اللہ سلامات آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فرمایا اصل بات یہ ہے بلکہ انہوں نے حسد کیا ہے, حسد کرتے ہیں یہ لوگ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے اپنے فضل سے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی نبوت پر حسد ہے اور آپ کے صحابہ پر یہ حسد ہے کہ وہ امام کائنات پر ایمان لے آئے, تو وہ یہ حسد کرتے ہیں اللہ کے نبی کو نبوت ملنے پر, اور اللہ کے نبی کی نبوت یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے, اور اس کے ساتھ سارے عرب کو شرف بخشا ہے, اور مومنوں پر حسد کرتے ہیں, مومنوں پر حسد ہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عزت سے مالا مال کر دیا ہے, یہ عزت افزائی ہوئی ان کی کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم, تو ہم نے آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور حکمت دی, وآتینا ملکا عظیما, اور ان کو ایک بہت بڑی بادشاہی بھی دیتے رہے. پہلے بنی آل ابراہیم میں یہودیوں میں کتاب و حکمت آتی رہی اور ان کو بادشاہیاں بھی اللہ نے دی, اب محمد رسول اللہ بھی آل ابراہیم سے ہیں, ان سے کیوں حسد کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آل ابراہیم میں سے, لیکن یہ بات علیحدہ ہے کہ یہ لڑی اسماعیلی میں سے ہے. تو آج تک جتنی نبوتیں آئی ہیں اور اس سے پہلے بادشاہیاں دنیاوی, مثلاً اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور بادشاہی بھی عطا کی, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے لاسانی قسم کی حکومت بھی دی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا, تو اب یہ حضرت محمد رسول اللہ بھی آل ابراہیم میں سے, ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت سے سرفراز فرمایا ہے, تو ان پر اثر کیوں کرتے ہیں؟ مقصود اس سے یہودیوں کا امام کائنات پر حسد کرنا, اس کا رد کرنا ہے. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, پس ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں, اور جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. فرمایا اور کئی ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اعراض کر لیا ہے, اور کافی اعراض کرنے والوں کے لیے جہنم جس بھڑکنے والی آگ, اس میں بھڑکتی ہوئی ان پر آئے گی اور یہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. وہ کہا تھا نا کفا بهم جہنم, کفا بجہنم سعیرا, کافی ہے ان کو جہنم جس میں شعلے اوپر کو ابھر رہے ہوں گے اور بھڑک رہی ہوگی آگ. تو اب اس کے آگ کی سزائیں جو ہے اس کو بیان کیا, ان الذین کافروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ہماری آیتوں کا انکار کیا جنہوں نے, ان قریب داخل کریں گے ان کو آگ میں, کلما نضجت جلودہم, جب کہ جل چکے ہوں گے ان کے چمڑے تو بدل دیں گے ہم ان کو اور چمڑوں میں, غیرہ پہلوں کے علاوہ, یذوق العذاب, تاکہ وہ چکھے عذاب کو. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے. یعنی جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے پوری طرح, تو فوراً ان کا چمڑا بدل دیا جائے گا تاکہ عذاب میں کمی نہ آئے. کہتے ہیں حسن بصری نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک دن میں 70,000 دفعہ ان کے اس طرح چمڑے جلا کریں گے اور چمڑے نہ آیا کریں. جب بھی وہ آگ ان کو کھا جائے گی تو کہا جایا کرے گا اوزو فادو, لوٹ جاؤ, تو پہلے چمڑے جو اس کی جگہ پر چمڑا آ جایا کرے گا. اور وہ کہتے ہیں بعض علماء تفسیر نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنے بڑا وسیع ہوگا 40 ہاتھ ان کا چمڑا ہو جائے، اور اس کے پیٹ میں اگر پہاڑ رکھ دیا جائے تو وسیع ہو جائے، آگ کھا جائے گی پھر اس کی جگہ نیا چمڑا آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو زیادہ جلانے کے لیے، زیادہ سزا دینے کے لیے، اتنا بڑے ان کے قد و قامت اور حجم ہو جائیں گے کہ وہ ان کی بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چمڑے کی موٹاپا جو ہے 70 ہاتھ ہوگا، اور ان کی ایک ڈاڑ جو ہے اوز کی مصر ہو جائے گی۔ مقصود زیادہ سے زیادہ سزا دینا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات سندخلهم سرا جمیلا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے مقابلے میں، اور جنہوں نے صالح عمل کیے ان کے داخل ہوتے رہیں گے، ہم ان کو جنات میں چلتی ہوں گی تلے ان کے نہریں ہمیشہ رہیں گے، میں ہمیشہ رہوں گا۔ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک بول براز حیض نفاس وغیرہ سے۔ بنود رحمت اللہ ذلیلا، اور ہم ان کو بڑے لمبے لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ بعض روایات میں یہاں تک کا ہے کہ وہ درخت جو ہوں گے 70 میل لمبے چوڑے ہوں گے۔ ہاں جی، ان کو کسی قسم کی نہ اس میں گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی، اور کسی قسم کی حرارت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آئینہ فل جنت لشجرت یسیر الراقب ذل امتعام لا یکتر، یہاں تک حدیث میں آیا کہ درخت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے جنت میں کہ اسوار اس کے سائے تلے 100 سال چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔ اور یہ روایت بھی بخاری مسلم کی شاکین نے روایت کیا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ یہودیوں کا حال حسد انعاد اور ایمان سے انکار کرنا، اس کا پیچھے بیان ہوا ہے۔ اور پھر جو عذاب اور آخرت میں سزا ان کے لیے تیار ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مومنین جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ امانات کے حامل ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں آپ لوگوں نے عدل انصاف کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں میں عدل قائم کرنا ہے۔ اور منافقین کی صفت بیان کر کے یہ مقصود ہے کہ ان سے بچ کے رہنا اور ان سے دور رہنا، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات، کہ ادا کرو امانتوں کو، طرف اس کی آہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان انصاف کرو، فیصلہ کرو کسی قسم کا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کا نسمی بصیرہ، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اس روایت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ میں، تو عثمان بن طلحہ جو کہ کنجی دربان تھا بیت اللہ کا، اس نے دروازہ بند کیا بیت اللہ کا اور چھت پر چڑھ گیا، اور چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا اگر مجھے یہ علم ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو میں کیوں منع کروں۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ مروڑا اور اس ہاتھ سے چابی چھین لی، دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 2 نفل پڑے۔ جب آپ نکلے تو حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ لو چابی، یہ عثمان بن طلحہ کو دے دو۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چابی دینے لگے تو عثمان کہنے لگے پہلا تم نے ہمیں ہم پر جبر کیا, چابی چھینی, تکلیف دی, اب تم بڑی نرم نرم باتیں کر رہے ہو. تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایت تلاوت کی تو عثمان مسلمان ہو گیا اور آپ نے فرمایا خذوها یا بنی طلحہ خالد طالت لا یاخذوها منکم الا ظالم, تو بلکہ مزید بعض علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کی ہے اور سیر میں موجود ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کچھ ساتھ تھے تو یہ ہجرت سے پہلے چابی لینی چاہیے, وہ جمعرات اور سوموار کو دروازہ کھولا کرتا تھا. بیت اللہ کی مختلف خدمات تھی اور وہ مختلف لوگوں کے پاس تھی. چابی جو تھی یہ عثمان بن طلحہ کے پاس, جیسے کہ حضرت کے چچا عباس کے پاس شکایا تھا اور اسی طرح ابو طالب کے پاس, اور ان لوگوں کے پاس مختلف خدمات تھیں بیت اللہ الحرام کی. تو وہ حضرت نے چابی لینا چاہی لیکن اس نے زبردست ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی, آخر کھول دیا. تو پھر آپ نے اس کو کہا, فرمایا تھا اس وقت کہ عثمان ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تجھے چابی دوں گا, میرے اختیار میں ہوگی چابی. اس نے کہا اگر ایسا ہوا تو پھر مکے والے تو مارے گئے, ہلاک ہو گئے. آپ نے فرمایا اس وقت مکے والوں کا عروج یہ کامیاب ہوا. تو جب نبی علیہ السلام نے وہ واقعہ یاد کرایا اس صورت میں اس وقت تو وہ مسلمان, تو واقعی ایسا ہوا تھا, پھر وہ مسلمان. حضرت نے پھر اس کے ہاتھ میں چابی دو اس کو دی اور فرمایا جاؤ یہ تمہارے خاندان میں ہے اور تجھ سے کوئی ظالم چھینے گا اور ویسے یہ تمہارے میں ہی رہے گا. اس وقت یہ ایت نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تو یہ آیت صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. اس کا معنی ہے کہ بیت اللہ کے اندر یہ ایت نازل ہوئی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, بیت اللہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے اور سورت یہ مدنی ہے. تو اس میں آپ کو مبادی میں یہ لکھا دیا گیا ہے کہ مدنی مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ صورت, ہر وہ ایت جو حضرت کی ہجرت کے بعد نازل ہو اس کو مدنی کہا جاتا ہے, خواہ وہ مکہ کے اندر چھوڑ کر کے بیت اللہ میں نازل ہوئی ہو. اور جو ایت آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو صورتیں آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ مدنی ہے لیکن نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, بیت اللہ میں. کیوں مدنی پھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حضرت کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. مکی مدنی ہونے کی اصطلاح آپ کے ذہن میں آئی کہ نہیں؟ کہ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہو, خواہ مدینہ میں نازل ہو, خواہ سفر سفر میں نازل ہوئی ہو, خواہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو گئی ہو, آپ کی مکہ میں دوبارہ آمد پر اس کو مدنی کہا جائے. اور ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں ایسے نازل ہوئی ہیں, خواہ وہ مکہ شہر میں نازل ہوئی ہیں یا وہ سفر اسفار میں نازل ہوئی ہیں, ان سب کو مکی کہا جاتا ہے. ہاں, تو اس آیت کریمہ میں یہ جو امانات کا لفظ آیا ہے یہ بہت وسیع تر لفظ ہے. اس میں جتنے فرائض علائیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرائض, وہ امت پر امانات ہیں, نماز, روزہ, حج, اسکان, یہاں تک کہ ماں باپ کا ادب احترام, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں امانات ہیں اور حکومت الہیہ بھی امانت ہے اور یہ اللہ نے دی ہے. اس واسطے اسلامی مملکت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اللہ کا. انسان کیا ہے, یہ نائب بنا کے بیٹھے گئے اور قانون سازی وہ ہے جو واش کے ذریعے اللہ نے کی ہے, وہ قانون بنے گا ملک جو بذریعہ واج اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. انسانوں کو نائب بنایا, انسان جو جن کو حکمرانی ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے امین ہے اور اقتدار جو ہے وہ اللہ کا ہے. اب دیکھیے یہ مسئلہ اس کا بہت لمبا چوڑا مفہوم ہے. مثال کے طور پر حکمران اپنی رعیت میں عہدیدار ہیں, محکمہ تعلیم کے, محکمہ انتظامیہ کے, محکمہ عدلیہ کے اور تمام جو محکمے کے شعبہ جات ہیں, ان میں جو فتن کی جاتی ہے وہ امانت ہے. بغیر رنگ, بغیر وطن, بغیر بولی, بغیر رشتہ داری, بغیر دوستی, کسی چیز کی جانبداری کو ملحوظ رکھنے کے بغیر جو جس شعبے کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عہدے پر اس کو فٹ کرے, اس کی تقرری کرے جو اس کا اہل ہو. اگر نااہل کی تقرری کرے گا اور جانبداری سے کام لے گا تقرری میں, رشتہ داری سے کام لے گا, رشوت خوری کے ساتھ تقرری کرے گا, وہ خائن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح مختلف نجی ادارہ جات ہیں, نجی ادارہ جات میں بھی جو منتظمین ہے وہ امین ہے. اس ادارے کے ہر عہدے پر تقرری میں وہ امین ہے, ان کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ ترجیح کے, وجہ ترجیح وہ اہلیت کو بنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ اہلیت اس کی ہوگی, رنگ اور وطن, ایک ملک میں علاقہ جات, برادری اور رشتہ داری اور دوستی, اس کو وجہ ترجیح بنائے گا اور نااہل کو فٹ کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امور مفوضہ صحیح صورت میں سر انجام نہیں دیا جا سکے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسی فکر کرنے والا وہ خیر سمجھا جائے. اس نے امانت کا حق ادا نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, چلیے جی. ہاں جی, بات کچھ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ نبیلا صاحب نے فرمایا نا, پھر کسی انہیں میں آ رہی ہے. ممکن ہے اب تو اس کی کچھ تو تفصیل تو نہیں ہے سامنے کہ ان کے خاندان کا آج کون ہے جس کے پاس چابی ہے. بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چابی جو ہے یہ تم میں رہ گی. حکم تم بین الناس یا یہ امن عطیم اللہ عطیم رسول اللہ. بھائی حکومت کے پاس, حکومت کے کارکنان میں سے کوئی کارکن ہے نا جس کے پاس چابی ہوگی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کے خاندان کی لڑی میں سے کو. اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کس خاندان میں ہے اور وہ کس شخص کے حکومت نے اس کو کس کو دی ہوئی ہے وہ چابی. ولا عالم اسلام, یہ ان سے پتہ چل سکتا ہے. نہیں نہیں, ظالم ان کا بھی لفظ آیا نا کہ نہیں چھین سکے گا تم سے مگر وہ جو ظالم ہے, نہیں پکڑے گا مگر ظالم. یہ لفظ بھی آیا نا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ظالم لے لے گا تمہارے خاندان. فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم شأن فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور امر والوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے. فان تنازعتم شأن، اگر تم متنازع ہو جاؤ کسی چیز میں، جھگڑا پڑ جائے تمہارا، فردوا الی اللہ والرسول تو اس کو رد کرو طرف اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الاخر اور دن آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور یہ بہت اچھا ہے ادروئے انجام کے. دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کے شروع میں اطیعوا نہیں، اطیعوا اللہ کے شروع میں ہے اور اطیعوا الرسول کے شروع میں. لیکن اولی الامر جو ہے یا اطیعوا نہیں ہے، ویسے معنی اس کا یہی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن لفظ اطیعوا یہاں اللہ نے بیان نہیں کیا. کیوں؟ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ مستقل منصب اور اتھارٹیاں وہ صرف دو ہیں، شریعت ساز اللہ ہے اور اللہ اپنے رسول کو واحد کرتا ہے. تو وہ واحد کبھی قرآن کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی حدیث کی صورت میں مفہوم کی واحد ہوتی ہے، معنی کی واحد ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول بھی مستقل ایک منصب. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اولی الامر کی اطاعت مقید ہے اس صورت میں کہ اولی الامر جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ترجمانی کریں گے، اپنی رعیت کو اور مفتیان سائلین کو وہ فتویٰ دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا بیان کردہ ہو، تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ ایسا حکم نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ترجمانی میں ہے، تو پھر لا ماس لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اولی الامر کے دو معنی کیے، ایک اولی الامر کا معنی ہے حکمران، امیر، کسی عہدے کا سربراہ، اور ایک معنی ہے مفتیان اور ائمہ، علماء کرام. دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں، بعض نے اس کا صرف وہ معنی کیا ہے حکمرانوں کا، بعض نے وہ اہل علم کا، لیکن راجہ یہی بات ہے، معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ہی مراد ہیں. سمجھا گی؟ بہرحال وہ حکمران مراد لیے جائیں یا علماء کرام اور مفتیان اعظام مراد لیے جائیں، ان کی اطاعت مقید ہے جس میں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں. تو پھر مفتی کے فتوے کو بھی ماننا ضروری ہے اور پھر حکمران کے حکم کو بھی ماننا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کے اور شریعت کے خلاف ہے پھر اس حکمران کی ماننا اور اس مفتی کے اس فتوے کو شرعی فتویٰ سمجھنا، یہ غلط ہے. جبکہ واضح ہو جائے کہ یہ شرعی نصوص کے خلاف ہے. اب اس میں میں ایک دو حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں آئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ التحیت و السلام نے ایک فوجی دستے کا خود بنفس نفیس امیر المومنین نامزد کر دیا اور اس دستے کو حکم دیا کہ یہ تمہارا، اس کو میں امیر مقرر کر رہا ہوں، اس کا حکم ماننا ہوگا. یہ ویسے بھی عام امیر کے حکم ماننے کی حدیث موجود ہے, لیکن اس کو نامزد کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ امیر صحابی رسول ہے اور نامزد کرنے والے امام کائنات ہیں, اور ساتھ ہدایات بھی دی جا رہی ہیں ان مامورین کہ اپنے امیر کا حکم ماننا ہوگا. اب وہ چلے گئے مامورین اپنی ڈیوٹی پر, راستے میں کہیں امیر المومنین ناراض ہو گئے مامورین پر, اور جنگل تھا, حکم دیا کہ لکڑیاں کٹھی کرو. صحیح بخاری کی روایت, چنانچہ انہوں نے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر دیا. پھر امیر المومنین نے کہا کہ ان کو آگ لگا دو, آگ لگا دی. اب وہ آگ کا ڈھیر بن گیا, تو وہ امیر المومنین جو نبی کا صحابی ہے, جس کا مقام کتنا بلند ہے پچھلوں سے, کہ تم عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, وہ اور انہوں نے آدھا ٹوپا جو کا خرچ کیا ہے, تو ان کا درجہ زیادہ. اتنے درجے کی شخصیت ہے, اور پھر اس میں چار چاند یوں لگے کہ امام کائنات نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کو نامزد عبادت دی, نامزد کر دیا عمارت کے لیے, امیر المومنین نامزد کر دیا. اور پھر مامورین کو ہدایات جاری کر دی کہ اس کا حکم ماننا ضروری ہے. تم بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اس نے حکم دیا امیر المومنین کہ آگ میں چھلانگے لگاؤ, تو کچھ نوجوان تو تیار ہو گئے, لیکن جو سنجیدہ حضرات تھے انہوں نے کہا نہ بھائی, تمہارا یہ حکم ہم نہیں مانیں. کیوں؟ ہم تو مسلمان ہی آگ سے بچنے کے لیے ہوئے ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد بھی آگ ہی میں جانا ہے, تو پھر مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ انکاری ہو گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا, تب آپ نے فرمایا اپنے اس امیر کا جو میں نے تمہارا امیر بنایا ہے صحابی میرا, اس حکم کو مان کے آگ میں چھلانگے لگاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا نام زد کردہ امیر, لیکن یہ حکم ان کا شریعت کے خلاف تھا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھا. اگر وہ یہ حکم قرآن و سنت کے خلاف حکم مان کے آگ میں چھلانگے لگاتے, تو اس امام کائنات نے فرمایا ہمیشہ آگ میں. اب عبداللہ بن عذافہ سے امتیوں میں سے پچھلوں میں سے کوئی بڑا مفتی ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ کوئی مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے پچھلا ان سے بڑھ سکتا ہے؟ کسی پچھلے کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام کائنات نے اس کو نامزد کیا ہو؟ لیکن اگر وہ اتی اللہ و اتی الرسول کو چھوڑ کے اولی الامر صاحب الفتوی اور ان لوگوں کی اطاعت کرتا ہے, چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرتے, تو فرمایا ہمیشہ آگ میں. یاد آیا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ کچھ لوگ حضرت کی فوت کی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی حکومتی سطح پر بھی ڈیوٹیاں لگ گئی تھی, کوئی کسی شہر میں, کوئی کسی علاقہ میں. عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کوفہ میں رہائش پذیر ہو گئے, تو کچھ لوگوں کو ایک مسئلہ پیش آیا وراثت, اور وہ آئے, انہیں ابو موسیٰ اشعری کا پتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جلیل قدر صحابی ہے, ان کے بارے میں پوچھا, مل گئے. انہوں نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پیش آیا ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے, اور اس کے پیچھے ورثا ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے اور بہنیں, تو اب ہم ان کا ترکہ کیسے صحیح طور پر تقسیم کریں؟ ابو موسیٰ شریف نے فرمایا کہ نصف بیٹی کو دے دو اور باقی بچا ہوا نصف اس کی بہنیں لے جائیں گی اسباب, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود بھی یہاں کوفے میں وہاں رہتے ہیں, ان کے پاس بھی جاؤ اور ان سے بھی تصدیق کرواتے جاؤ. بادشاہ یہ تاب ہونی, مجھے معلوم ہے کہ وہ اسی طرح ہی بتائے گا, کیونکہ ابو موسیٰ شریف کو اسی طرح معلوم تھا اور صحیح نہیں بتا رہا. انہوں نے سمجھا مسئلہ یوں ہی, وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ کی, اور ان سے آ کے وہ پوری بات کہہ دی کہ ہاں مسئلہ یہ ہے, اور ابن مسعود کے پاس گئے تھے انہوں نے یہ مسئلہ اس طرح بتایا. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کا تو ضلع تو ادن وما انا من المحتدین, اگر میں ابو موسیٰ شریف نے جو بتایا ہے وہی بتا کے تمہیں بھیج دوں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المحتدین, اور ہدایت یافتہ لوگوں سے میرا نام کٹ جائے گا. کیوں؟ انہیں تو پتہ نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے, تو پہلے انہوں نے یہ بات کہی تمیزی طور پر کہ میں احترام, یقیناً صحابی کا احترام صحابی بڑا کرتا ہے, احترام اس کا اپنی جگہ برقرار, لیکن مسئلے میں بتانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کی غلطی اگرچہ وہ نبی کا صحابی ہے اور وہ جنتی ہے, لیکن خلاف حدیث اس کا یہ مسئلہ ہم اگر ان کی احترام میں اسی طرح بیان کر دیں گے تو ہماری گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. فرماتے ہیں لقد ضللت اذن وما انا من المهتدین, میں گمراہ ہو جاؤں گا, ہدایت یافتہ لوگوں سے میرا نام کٹ جائے گا. اب سنو مسئلہ اصل میں کیا ہے. کہتے ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نصف لڑکی کو ملے گا اس میت کا ترکہ, اور ایک بٹا چھ حصہ پوتی کو ملے گا اور باقی بہنوں کو ملے گا. ابو موسیٰ شریف نے ایک پوتی کا حق جو تھا وہ نہیں نہ بتایا تھا, ان کو بچاروں کو پتا نہیں تھا, انہوں نے سمجھا مسئلہ ایسے ہی ہے. تو بھائی امتی صحابی رسول بھی اگر ہو اور اس کو اس کا ارادہ اور اس کا قصد غلطی بیان کرنے کا نہ ہو, لیکن اتفاق یہ ہے کہ عدم علم کی وجہ سے وہ سنت کے خلاف فتویٰ دے بیٹھے اور مسئلہ غلط کر بیٹھے, تو اس امتی ہے اس کی اطاعت کرنا جرم عظیم بن جاتا ہے اور گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. اب جب صحابی کا یہ عالم ہے تو پچھلے امتی ان کے متعلق یہ معذرت کریں کہ مسئلہ حدیث کے لحاظ سے تو یوں ہی ہے, لیکن ہم فلاں امام کے مقلد ہیں, اس لیے ہم امام کی جو اطاعت ہے امام کا فتویٰ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ ہم مقلد نہیں رہیں گے. کہاں تک مسئلہ چلا گیا؟ بعد میں کچھ سمجھ بعد میں واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا تقریر ترمذی میں یہ واضح نوٹ دینا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہی ہے, صحیح ہے, انصاف کی بات ہے, حدیث کا یہی مطلب ہے کہ تفرق بالابدان مراد ہے, لیکن چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں فیاجے بولا ہے نا تقلید امام نا, ہم پر یہی واجب ہے کہ ہم اپنے امام کی تقلید کریں, ہم پر یہی واجب. یا بعض اہل علم کا اس دور میں بھی یہ لکھنا کہ ایک شخص کسی امام کا مقلد ہے اور اس کے امام کے فتوے کے خلاف اسے حدیث مل گئی ہے, تو وہ اس حدیث پر عمل کرے اور امام کی تقلید کو چھوڑ دے تو وہ گمراہی میں پھنس جائے گا. سمجھ میں آئی؟ جاؤ جال حق دیکھ لو, جال حق میں یہ موجود ہے کہ قرآن اور حدیث کو اصل پکڑنا یہ اصل گمراہی. جاؤ علامہ تقی عثمانی کی کتاب تقریر کے بارے میں جو انہوں نے لکھی اس میں دیکھ, علامہ مفتی رشید احمد کی ارشاد القاری کو دیکھو کہ ہمارے لیے دلیل تو ہمارے امام کا قول ہے. حتیٰ کہ اتنے بڑے سکالر ہیں مفتی احمد یاد گجرات میں, لیکن جال حق کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ جب کبھی حدیث ضعیف آ جاتی ہے تو احادیثوں کے کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تو حجت اور دلیل حدیث ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہمارے عالم کا فتویٰ جو ہے وہ دلیل ہے. جال حق دیکھیے کس کس کتاب کا حوالہ ہے. اللہ یہاں تک ہو گیا کہ ہمارے ایک عالم دین نے رد تقریر میں کتاب لکھی, اس کے جواب میں مولانا شیخ الحد نے اضاء العدلہ لکھی. اضاء العدلہ اردو میں کتاب ہے اور اس میں آپ اسی عید کے جواب میں لکھتے ہیں کہ مولانا تم نے یہ عید تو لکھ دی لیکن آ کر کی معروضہ والا عید کو بھی دیکھا ہے. اپنے متعلق لکھتے ہیں نا آ کر کہ میں نے یہ جو عید لکھی ہے انہوں نے کیا لکھی تھی, انہوں نے یوں لکھی اپنے رسالے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. کیوں بھائی قرآن میں یہاں ان تنازعات شائن فردو اللہ و رسول کے بعد الاؤ الامر ہے یا اضاء الادلہ میں دیکھ لو. اب بھی موجود ہے میرے پاس اضاء الادلہ ہے اور پہلے میرا مجھے خیال تھا کہ یہ ایسا آئے گی تو میں لیتے چلے جاؤں, لیکن میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, پھر آنتے ہوئے میرے ذہن میں سے نکل گئی یہ بات. اضاء الادلہ میں یہ موجود ہے کہ ان تنازع تم فی شائن فردو الی اللہ والرسول و الی اولی الامر. آپ بتائیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے, انہوں نے تو مسئلے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ یہاں الی اولی الامر جو میں نے آج پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ ان تنازع تم فی شائن فردو الی اللہ والرسول و الی اولی الامر, اور وہ کہاں ہے الا اول الامر جس میں انتنازات ان کے بعد رسول کے بعد الا اول الامر ہو. یہ کس قرآن کی آیت ہے؟ جاؤ سبا قرآن پر جاؤ, عشرا قرآن پر جاؤ, دنیا میں کوئی ایسا قرآن ہے جس میں یہ ہو کہ انتنازات ان شان پر دو اللہ و رسول و الا اول الامر ہے. اضاء الادلہ میں یہ قرآن کیا کر کے بیان کیا گیا کہ یہ تم نے آ کر کی معروضہ والا ایپ بھی نہیں دیکھی, اور وہ معروضہ والا جو انہوں نے پیش کیا آخر نے یعنی شیخ الحد رائے مولانا نے وہ یہ ہے کہ ان تنازعات کی شہن فرد ہو اللہ و رسول و الا اولی الامر. یہاں یہ اضافہ قرآن کی ہے. سمجھ آ گئی کچھ بات کی؟ کس کس کو میں کس کس کے بارے میں تحفظ احترام کرتا رہوں؟ بہرحال تحفظ احترام تو پھر بھی ہے ہی دلوں میں, غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب ایمان کا مسئلہ ہے کہ یہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے کہ نہیں, سب کا برابر ہے کہ نہیں, ایمان کے میں درجات کا تفاوت ہے کہ نہیں, محدثین ہمیشہ سے اس کے قائل ہیں اور اس کے زبردست قرآنی اور حدیثی دلائل ان کے پاس موجود ہیں. لیکن علامہ شبلی نعمانی جیسے آدمی, انہوں نے جب سورہ تغابن میں یہ آیت سامنے آئی یو میلو واجا مالو, تو جناب نے یو میلو واجا مالو کی بجائے لکھا یو میلو فا یا مالو. جاؤ پہلے ایڈیشن کی کتاب سیرت النعمان اٹھا کے دیکھو, سیرت النعمان اٹھا کے دیکھو, یو میلو فا یا مالو, وہ فا لا کے اس پر مسئلے کی بنیاد رکھی ہو. اب ملتان والوں نے وہ چھاپی ہے اور انہوں نے وضاحت نہیں کی, یہ لفظ عزم کر کے کہا ہے حاشیے میں کہ یہاں کچھ نام سید عبارت تھی جو عزم کر دی گئی. یعنی اب انہوں نے, ہماری پریس نے تو اسی وقت نوٹس لینے شروع کر دیا کہ بھائی یہ کہاں سے قرآن لے آئے ہو, جو میں نے بھیا مالو, اور یہ کہاں ہے امتنازا تم شہن فرد اللہ ولا رسول ولا اول الامر منکم, یہ کہاں ہے, یہاں اول الامر کا لفظ کہاں ہے. لیکن وہ برابر جاری رہا. اب وہ جو چھپی ہے یہ ہدایت اللہ میں سے بھی اس کو نکالا گیا, اور اس میں جو سیرت النعمان جو شبلی نعمانی نے لکھی ہے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت, اس میں انہوں نے اس کو حذف کر کے صرف اتنا سامعین کو متوجہ کیا ہے کہ یہاں کچھ نام سید عبارت تھی جو حذف کر دی, ورنہ چاہیے یہ تھا کہ یہ غلطی ہوگی, اور یہ غلطی سابق کاتب کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس پر تو مسئلے کی بنیاد رکھی جائے گی. وہاں جو جمع کر لی آتی ہے خیر, تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی امتی کی تقلید زبردست بھیانک نتائج کا جنم دیتی ہے, اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے ائمہ کی حیثیت اس کے مقابلے میں ختم ہو جاتی ہے, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ بڑا وسیع تر مسئلہ ہے. اس میں آپ جتنا بھی غور کریں گے اپنے آپ کے سامنے بڑے بڑے تعصبات آئیں گے مقلدین کے. یہاں تک کسی کوئی دور آیا تھا کہ حدیث کے مقابلے میں عدالتوں میں ایسے قاضیوں کے سامنے جب مسئلے جاتے تھے تو ایک آدمی حدیث پیش کرتا ہے, دوسرا امام کا قول پیش کرتا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ تم حدیث لیے پھرتے ہو, یا تو قول پر فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی, الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا. کیا تم نے دیکھا نہیں صرف ان لوگوں کی جگمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں, ساتھ اس چیز کو جو نازل کی گئی طرف تیری اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تجھ سے پہلے, ارادہ رکھتے ہیں یہ کہاں کم ہوں کہ وہ فیصلہ لے جائے طرف طاغوت کی شیطان کی. وقت وہ میرو یا فروب ہے, جبکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کے ساتھ کفر کریں, اور شیطان ارادہ رکھتا ہے یہ ضلع ظلالم بعیدہ کہ گمراہ کر دیں ان کو, گمراہ کرنا دور کا. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی منافقین میں سے بشر نامی کو اس کے اور ایک یہودی کے درمیان ایک جھگڑا تھا, تو یہودی نے کہا چلو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے یہ فیصلہ کروا لیتے ہیں. وہ بشر نامی منافق کہنے لگا نہیں, کہا بن اشرف جو یہودیوں کا مولوی ہے نا بہت بڑا اور چودھری ہے, اس سے اس کے پاس فیصلے جاتے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں اسی کعب بن اشرف کو طاغوت کہا گیا ہے. تو یہودی نے انکار کیا. دیکھو یہودی یہودی کے پاس فیصلہ لے جانے سے انکار کر رہا ہے اور کہتا نہیں ہم تو اللہ کے رسول کی طرف جھگڑا لے جائیں گے. چنانچہ چاروں نچار اس کو جانا پڑا اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کے رسول نے ان کیس سنا. یہودی کا وہ حق بنتا تھا, یہودی کے حق بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا. جب وہ فیصلہ لے کے نکلے تو منافق حضرت کے اس فیصلے پر رضامند نہ تھا. اس نے یہ ساتھ بات کی, کہنے لگا بھائی اس طرح کریں ہم حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرواتے چلے جائیں. یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے گیا. چنانچہ حضرت عمر کے پاس آ گیا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر بہت جوشیلے ہیں کافروں اور یہودیوں کے مقابل کے بارے میں. ان کو بڑا سخت رائز و غضب میں رہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مکذبین ہیں, امام کائنات کے مکذبین ہیں. تو ان کی جو کفر کے بارے میں مخالفین قرآن و سنت کے لیے شدت ہے نا ان کے ذہن میں, اس نے یہ سمجھا کہ اس شدت کی وجہ سے وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے, کیونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں مسلمان ظاہر کرتا ہوں. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں؟ چنانچہ یہودی حضرت عمر کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اور جب چلے تو اس نے ساری یہودی نے بات واقعہ بتا دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ ابھی ابھی کروایا ہے اور فیصلہ کروا کے آ رہے ہیں, لیکن اس نے یہ بات کہی کہ یہ حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, جب یہودی نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ عمر سے فیصلہ کرائیں, تو حضرت عمر نے فرمایا منافق کو پوچھا اکزالے کا ہوا, بات اسی طرح ہے جیسے یہ یہودی کہہ رہا ہے تم اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا کے آئے اور تم راضی نہیں ہو اس پر. وہ کہنے لگا ہاں بات تو اسی طرح کی. حضرت عمر نے فرمایا حضرت ٹھہرو پھر میں آ کے فیصلہ دیتا ہوں. گھر میں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو کیلی سے لٹک رہی تھی اس کو لیا, آتے ہی منافق کو ٹھنڈا کر دیا, وہ مر گیا. تو ساتھ ہی یہ لفظ بولے ہاں قضا کی تھی ملم یار قضا رسول اللہ ہے قضا اللہ و رسول ہی. تو عمر تو پھر ایسے ہی فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. عمر کا فیصلہ یہی ہے. اب وہ جو اس کے رسا تھے مدعی, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس رہ گئے کہ دیکھو جی مسلمان کو حضرت عمر نے مار ڈالا, اور معافل مجالس میں یہ باتیں عام ہونی شروع ہو گئی ہے. عمر کا کیا بنے گا جس نے مسلمان کو قتل کر دیا؟ امام کائنات نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر میکائل اور جبرائیل اور دو زمین پر ہیں ابو بکر اور عمر. ابو بکر عمر کی کو بات اگر ایسی ہے غیظ و غضب کی ہے یا نہایت متانت کی ہے, تو اس وقت بھی امام کائنات ابو بکر صدیق کو حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, اور عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. یہ انتخاب من اللہ ہے. اللہ یاد ہو کے نا جب تو سارا بدر کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے کہ فدیا لے کے چھوڑ دیا جائے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا تھا اور اکثر صحابہ نے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیا لے لیا جائے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اسلحہ وغیرہ بنانے کی, دن رات جنگیں تو جاری ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ حضرت جی تم چھوڑنے کی سوچ رہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے ہم میں سے جتنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے ہمارا اس کو کہو کہ اپنی تلوار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دے، اللہ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرے کہ اللہ جس میں کفر آتا ہے وہ خواہ ہمارا بھائی ہو، تایا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، کتنا بھی قریب کا رشتہ دار ہو، جس کے دل میں کفر ہے، تیرے بغاوت ہے، وہ ہمارے لیے قابل برداشت ہی نہیں. اللہ، حضرت ابو بکر نے جنگ بدر کے بعد جب عبد الرحمن مسلمان ہوا ان کا بیٹا، اور انہوں نے کہا ابا جی تم میرے وار کے نیچے آ گئے تھے، تو کیا فرمایا تھا؟ بیٹا اگر تم میرے وار کے نیچے آ جاتے تو میں تالا نہ کروں، کیونکہ تیرے دل میں اس وقت کفر. ایسے ہی ابو بکر عمر کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. تب آپ نے فرمایا ابو بکر تیری مثال تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے، اور عمر تیری مثال اللہ کے پیغمبر نوح اور موسیٰ علیہ السلام والی. اللہ اکبر. حضرت عمر نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ گردن تن سے جدا کر، فرمائیے میرا فیصلہ. اللہ، ابو بکر کے جب شہادت موجود نہ تھی تو ابو بکر کے بارے میں بھی قرآن بطور شہادت کے فوراً نازل ہوا، اور عمر کے بارے میں بھی قرآن نازل ہوا. فرمایا الم ترا، ہاں الم ترا امام کائنات تمہیں یہ، ہاں کدھر گئی ہے، کون سی آیت ہے؟ الم ترا اللہ دینا، الم ترا اللہ دینا، فرمایا کیا دیکھا نہیں طرف ان لوگوں کو، جب مون امن و بیمان سے لالا، وہ گمان کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں ساتھ اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے طرف تمہاری، وما انزل من قبل کا، اور اس چیز پر بھی ان کا ایمان ہے جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی، یریدون ان یتحاکموا للطاغوت، لیکن حال یہ ہے کہ وہ طاغوت کی شیطان کی طرف وہ اپنے فیصلے لے جاتے ہیں. وقت عمر ہوا یا غروب، جب سے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ کفر کریں، یرید الشیطان و یصلی اللہ علیہ وسلم، وہی شیطان کا ارادہ رکھتا کہ اللہ کے راستے سے ان کو دور بہرا لے جائے، گمراہ کر دیں، ان کو دور کا گمراہ کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ طرف اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی اور طرف رسول کی آؤ. دیکھو یہ دو چھانٹیاں ہیں مستقل، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ یہ قرآن ہے، وَإِلَىٰ الرَّسُولِ یہ دوسری چھانٹی، آؤ طرف اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی اور طرف اللہ کے رسول کی. تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، دیکھتا ہے تو منافقوں کو کہ وہ اعراض کرتے ہیں تجھ سے، اعراض کرنا، کہتا ہے چلو عمر سے فیصلہ کرا. تب قرآن نے فیصلہ نازل فرما دیا کہ عمر کا فیصلہ برحق ہے، اور یہ دعوے کا مومن ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، آگے ایسے آ رہی ہے، یہ دعوے کا مومن ہے، اور یہ حقیقت میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ مومن ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر بشر منافق یہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ لے جاتا ہے تو قابل گردن زدنی ہے، اور جو صریح حدیث اور آیت کیوں تو یہ کسی اور امتی کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے، آپ ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ ہی سمجھ لیں، میں کچھ کہنے کو تیار نہیں. مثلا کون محققین کہتے ہیں؟ باسنو جملہ آناف اس واقعہ کو برابر بیان، جو ساری تفاصیل اٹھا کے دیکھیے، یہ مفتی محمد شفیع یہ کتنے بڑے محقق ہے دیوبندی علماء میں سے، جاؤ ان کی تفصیل اٹھا کے دیکھو، بیان کیا کہ نہیں، سب انبیاء نے بیان کیا ہے، سب حدیثوں نے بیان کیا ہے. سندی کمزوری کا ازالہ ہو گیا, اور حضرت زبیر کا واقعہ جو بخاری میں آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے. ایک قید کا شان حضور دس دس بھی ہو سکتے ہیں, دو دو بھی ہو سکتے ہیں, چار چار بھی ہو سکتے ہیں, دونوں واقعے پہلے نازل ہوئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو حضرت زبیر کا آیا وہ اگلی عید کے بارے میں فرمایا فقیف فیض صحابت ہو مصیبہ, اب بولے ہو تم اچھا.